थोड़ी सी बात इस पे और करेंगे, वमा उबर रही नफसी पे, कि मैं नहीं बेन्यास कहता या मैं नहीं पाक कहता अपने नफ्स को। उबर रही का लफ्ज बरातुन से है, इससे मिलते जुलते लफ्ज उर्दू में हमारे चलते हैं, बरी जिमा होना। हम अमूमन बोलते हैं कि अच्छा फलां चीज से मैं बरी हूँ, और इसका मतलब क्या होता है कि किसी से बिल्कुल बेन्यास हो जाना, मैं इससे बरी हूँ, हर बुरी चीज से निजात दिलाना इसका मतलब होता है। और अमारतुन जो है ये अमरा से मुबालगे का सीगा, बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। और यहाँ जो लफ्ज है वमा उबर रियो, ये माँ जो है यहाँ बमानी जब और जिस पर के मानों में मन है, ये जो आगे आ रहा है माना इल्ला मा रहिमा रब्बी। अब माँ अगर आप थोड़ा सा ग्रामर को समझते हैं तो माँ जो होता है ना ये उसके लिए आता है बेजान चीज के लिए, गैर आकिल के लिए, और मन आता है आकिल के लिए। तो जाहिर बात है कि नफ्स की बात है तो इंसानी नफ्स तो एक आकिल है, तो इसलिए यहाँ माँ बमानी मन है। और ये कुरान पाक में कई जगह ऐसा आता है कि गैर आकिल के लिए जो लफ्ज आता है वो फिर आकिल के लिए भी वही इस्तेमाल हो जाता है, तो यानी जब और जिस पर पे। अब ये जो बात आपको कही गई कि ये अजीज मिस्र की बीवी का कॉल है, तो ये राय जो है ये इब्ने तैमिया, इब्ने कसीर और मावर्दी, ये बड़े बड़े आइमाए कराम गुजरे हैं, तफसीर में इनका नाम है, इनकी राय है। ये कहते हैं ये इमरातुल अजीज का कॉल है। तो ये कैसे हुआ? इसलिए कि जब इंसान गुना से तौबा करता है तो वैसे हो जाता है जैसे उसने गुना किया ही नहीं, यानी एतराफ हक किया। पीछे से बात चल रही है ना, अल आना हस हसल हक का, अब तो हक वाजे हो गया। तो वो कहते हैं कि पीछे से, यानी इसका हिस्सा है जो कि उन्हें पीछे इकरार किया था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये बात कहती है। और इंसान जब गुनाहों से तौबा करता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है कि जैसे कि उसने गुनाह नहीं किया। अत्तायबु मिन अज़्ज़म्बी कमल्ला ज़म्बलहु। तो दूसरी जो राय है इमाम मुजाहिद, इकरमा और हसन की है। कतादा, ज्यादा लोगों की राय दूसरी है, कतादा, सुद्दी, दहाक, वो कहते हैं कि ये काम, ये कलाम यूसुफ अलैहि सलाम का है। और ये बात जेल से निकलते हुए कही क्योंकि अजीज मिसर ये जान ले कि मैंने उसकी खयानत नहीं की। और पीछे कहते हैं कि जैसे वो गुजरा था ना कि वह हम्मत भी, उस औरत ने हजरत यूसुफ का कसद कर लिया था, वह हम भी हा वो भी कर लेते अगर अल्लाह की बुरहान न देखते। तो वो कहते हैं कि इससे इस तरफ इशारा है कि हम भी हा का ताल्लुक किससे, कि इन नफ्स लम्मारतिन बिस्सू, कि नफ्स ने बुराई की दावत तो दी थी लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बुराई का शिकार नहीं होने दिया। और अल्लाह ताला जिसको पाक करते वही है ना, इल्लमा रहिमा रब्बी। कुराने पाक में एक जगह आता है ला तुज़क्कू अनफुसकुम अल्लाहु युज़क्की मन यशा, कि तुम अपने आप को पाक ना कहो, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, मगर जिसे अल्लाह चाहता है उसे पाक करता है। वो कहते हैं कि इस कलाम में जो खुदा तरसी और आजजी है वो हई तलक कहने वाली औरत का नहीं हो सकता, कि कलाम का अंदाज बताता है कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। अब आप पूछें क्या करें, एक तफसीर खोलते हैं उसमें एक बात है, दूसरी खोलते हैं दूसरी है, तो आप भी बर्दाश्त कर लें। कुरान और सुन्नत के अंदर हमेशा कुछ मसाइल के बारे में गुंजाइश होती है, हर एक एक दलील रखता है, हर एक, आप दोनों दलील सुने आपको दोनों ठीक लगेंगे अपनी जगह पे। जब आप ये कहते हैं भी गुनाह से तौबा कर ली तो आपके दिल को लगती है ना बात, हो गई। जब आप कहते हैं नहीं ये यूसुफ का कलाम हो सकता है एक नबी के, तो भी लगती है। तो हमारे असलाफ में जब तक लोग मुखालिफ की राय का इख्तराम करते थे उस वक्त तक मुसलमान बिखरे हुए नहीं थे। आज हम लोगों का मसला क्या है कि हम अपनी बात को तो डंके की चोट पे मनवाना चाहते हैं और दूसरे की बात को गलत करना चाहते हैं। कायनात के अंदर आप देखें यही चीजें मौजूद है, इख्तलाफ है, फूलों का रंग है, बत्तियां और हैं, क्या है, हर चीज पे इख्तलाफ है, सिर्फ एक जात है वो अल्लाह की जात है जिसमें इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बड़ों में तहम्मुल था, बर्दाश्त थी, सुनते थे और गवारा करते थे। हम आज एक राय पर डट गए तो इससे फायदा क्या हुआ, और लोग दीन से दूर हुए, और उनकी यही वुस्तत कलबी थी जिसकी वजह से इस्लाम फैला। जब से हमारे दिलों में तंगी आई है तो हमारे दिल भी सुकड़ने लगे और हमारे कॉल और फेल भी अमल वाले नहीं रहे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को अलग कर दिया। अब आगे देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारी जिंदगी की मुश्किलात का अब दुनियावी फायदा क्या मिलने वाला है। और होता भी ऐसे ही है, जब बंदा अल्लाह के वादों पे सब्र करे, अल्लाह के फैसलों को अपना फैसला बना ले, अल्लाह की खुशी को अपने दिल की खुशी बना ले, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। वो क्या, वकालिल मलिक तूनी बिही, और बादशाह ने कहा ले आओ उसको मेरे पास। किसको, यूसुफ अलैहि सलाम को। क्या करूं, अस्तखलिसहू लिनफ्सी, मैं उसे अपने लिए मखसूस करना चाहता हूँ, अपना जाती मुशीर बनाना चाहता हूँ, खालिस कर लूंगा, सबसे छांट के अपनी तरफ करूंगा, यानी अपना सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ या अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। बड़ा खास बंदा होगा, मिनल मुकर्रबीन होगा वो बंदा। फलम कल्लमहू قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلما كلمه। फिर जब उसने उससे कलाम किया, किसने किससे किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए तो बादशाह ने उनसे कलाम किया। قال कहा إنك اليوم, बेशक आज के दिन तुम लदैना, हमारे करीबी हो गए, मकीन अमीन, काबिल एतमाद और मुकर्रब। बादशाह इज्जत दे रहा है। यूसुफ अलैहि सलाम कहते हैं काल अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, कहने लगे मुझे जमीन के खजानों का निगरान मुकरर कर दीजिए, क्योंकि इन्नी हफीदुन अलीम, मैं इनकी हिफाजत करने वाला हूँ और ये काम जानता भी हूँ। अब यहाँ यूसुफ अलैहि सलाम का मामला है, सब्र और तकवा के साथ जिंदगी का सफर तय करने वाले को अजर मिल रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सियासत की, ना मार धाड़ की, ना लोगों से वोट मांगे, ना उनको सब्ज बाग दिखाए, और घर बैठे बादशाहत मिल रही है। बादशाह ना सिर्फ ये कि अपना करीबी कर रहा है, बल्कि मकीन उन अमीन, आप मेरे पास बहुत बामानत होंगे, मेरे करीब रहेंगे, यानी आप कॉम्पिटेंट हैं और आपके अंदर काम करने की पूरी सलाहियत है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, वाकई आप कुछ देना चाहते हैं उदा, तो फिर ऐसा करें कि मुझे खजाइन अल अर्थ, जमीन के खजानों का मालिक बना दे। यहाँ अल अर्थ से मुराद मिस्र है, मिस्र के खजाने। वैसे खजाइन या खजाना ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ चीजें महफूज की जाती हैं, मसलन गल्ला वगैरह, स्टोरेज कह लीजिए। गल्ला महफूज करने का इल्म जानता हूँ। अल्लाह सुबहान तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसी सलाहियतें दी थी कि जिसकी वजह से ये माली उमूर को अच्छा निपटाना जानते थे। वैसे भी अजीज मिस्र के घर में रहे, वो भी कहते हैं कि वजीर खजाना था, तो कुछ ना कुछ सोहबत का असर भी होता है, और जो इंसान को पालता है उसका असर कुछ ना कुछ आने लगता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ओहदे को कबूल किया। यह एक सवाल पैदा होता है कि क्या गैर मुस्लिम से ओहदा कबूल किया जा सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस मुल्क में गए उस वक्त तक मुसलमान हुकूमत नहीं थी और वो ओहदा पेश कर रहे हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कबूल कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या वजह है, क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। जब तक इंसान के दीन पे हर्फ ना आए या किसी चीज की कीमत पे अपना दीन, अपना ईमान, अपना इस्लाम छोड़ना ना पड़े, अदर देन कोई हरज की बात नहीं। लेकिन बात यह है कि काम जो बंदा करने लगे उसको आना चाहिए। अब आज के दौर में देखिए कि दो बातें शायद से दिखती हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन उसकी वजह कुछ और है। पहली बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी तारीफ कर रहे हैं, इन्नी हफीज व नलीम, मैं खूब जानने वाला हूँ और खूब इल्म रखने वाला हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ। दूसरी बात कह रहे हैं कि इज अलनी अला खजाइन लर्दी, मुझे जमीन के खजानों का मालिक कर दे, ओहदा तलब कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों चीजें इस्लाम में मना है। नबी सल्लम ने फरमाया, एक रिवायत का मफहूम है, हम ओहदा उसे नहीं देंगे जो मांगेगा। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, ए अब्दुर्रहमान, ओहदा तलब ना करो वरना उसके हवाले कर दिए जाओगे, और अगर खुद दिया गया यानी बगैर मांगे तो तुम्हारी मदद की जाएगी। तो अब इसको हम कैसे हल करें, तो इसका जवाब क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर स्किल्स थी, वो जो इल्म रखते थे, और उन जो प्लानिंग उनके पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। बादशाह के ख्वाब की जो ताबीर उन्होंने बताई थी उससे भी यही चीज मालूम हुई थी कि वो ऐसे इल्म रखते हैं कि जो मतलब आम तौर पे नहीं होता लोगों को। तो जब कभी किसी के पास कोई ऐसा इल्म हो या ऐसा काम जो वो कर सकता है कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो इंसान आगे बढ़ के अपनी खिदमात पेश कर सकता है। अमल की बात है ये कि अगर हमें मालूम हो जाए किसी जगह जरूरत है और इस काम को सिर्फ आप करने वाले हैं, तो फर्ज है कि अपनी खिदमात पेश कर दें। मसलन कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया, उसको चोट लगी, आपको पट्टी करनी आती है, अब उस वक्त आप क्या कहेंगे? मैं खुद क्यों कहूं? नहीं, जाइए और कर दीजिए। कहीं भी आप काम कर सकते हैं अच्छा, तो कह दीजिए, तमाशा नहीं देखते रहना चाहिए। बस लोग इन चीजों पे बड़े प्रोटोकॉल चाहते हैं। मिसाल दूंगी कि करने के कामों में बहुत सारे काम है, लेकिन एक काम होता है तबलीग, अल्लाह का दीन पहुंचाना। अब आपको पता है कि आप अल्लाह की बात पहुंचा सकते हैं, और आपको अल्लाह ताला से ये भी उम्मीद है कि जब आप बात करेंगे तो किसी को फायदा होगा अगर कोई सुनेगा। अब दूसरे लोग आपको नहीं जानते, आप रास्ते में कहीं गए, रुके, चले, या कोई हुआ, या आपका जानने वाला, बस अगर सुनने वालों में से कोई किसी को कह देता है अच्छा मैं फलां को जानता हूँ, वो आपको अच्छी बात बता सकता है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। इतने बड़े आलिम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फजल अली साहब, जिक्र अक्सर उनका होता है बात में आपके साथ, चूंकि करीब से देखा हुआ है तो इसलिए उनकी मिसाल देती हूँ। और भी बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जब भी कहीं हो जाते हैं, ट्रेवलिंग में होते हैं या कुछ, तो रास्ते में नमाज के लिए रुकते हैं। तब जाहिर है कि ऐसे भी गांव होते होंगे जगह जहाँ लोग उनको नहीं जानते, हर जगह तो मीडिया नहीं है, तो वो खुद ही नमाज के बाद खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा कुछ इल्म दिया, अगर आप कहें तो मैं आपको एक हदीस सुना दूं, 5 मिनट 10 मिनट का दर्स कर दो, तो लोग खुश होते हैं। और उनका एक घड़ी देख के पकड़ते हैं वो, और फिर कोई एक मैसेज दे दिया, कोई एक हदीस सुना दी, फिर उसी से लोगों को पता चल जाता है, और फिर जो कोई जानता होता है उनको भी पता चलता है। कोई बुरी बात नहीं, ये प्रोटोकॉल नहीं रखना चाहिए। बात लोग इस चीज को इतना प्रोटोकॉल बना लेते हैं, जब तक हमें कहेगा नहीं हम नहीं बात करेंगे, बुलाएगा नहीं, फिर बाद लोग नखरे भी करते हैं, नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं भाई आता है कर दो, आपकी शान के, नहीं अभी तैयारी नहीं, अच्छा पता नहीं कैसा हो, क्यों आप अपनी खुद पसंदी के लिए थोड़ी जा रहे हैं, जो बात आती है बता दे। जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का यकीन होता है तो आप अपनी बात की जान की फिक्र नहीं करते। हाँ जब आपको अपनी है ना कि सुन के लोग वाह वाह क्या अच्छा दर्स दिया, क्या अच्छा बोलते हैं, तो फिर तो वो तो आपकी जात की बात हुई, तो इससे ये एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत अमल की बात है कि अगर कहीं आप कोई काम कर सकते हैं और लोगों को नहीं पता आपके बारे में, तो सिंपल बता दें कि अगला कर सकता है, भैया मैं कर सकता हूँ या मैं किसी को जानता हूँ, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए करवाऊँ। लेकिन मुमन ऐसे चीजों में हम पीछे हट जाते हैं, कौन आगे बढ़े, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और बहुत बड़ी नेकी का जो मौका होता है उसको इंसान अपनी जिंदगी से दूर कर देता है। सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है, ये अपनी स्किल्स का इजहार है, सर्विस ऑफर कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ठीक है। अब देखिए कि एक और चीज इसमें देखिएगा, एक गैर कौम का शख्स कैदी, इल्जाम लग चुका है, अपने भी छोड़ चुके हैं, भाइयों ने भी छोड़ा, अजीज मिस्र के घर से इल्जाम के साथ निकला, लेकिन क्या वजह है कि बादशाह बनने के लिए काबिले एतमाद समझा गया? मुहसिन, मुत्तकी, तकवा, यूसुफ अली सलाम के साथ ऐसे लगता है कि एक टाइटल लगा हुआ है मुहसिन होने का। जब इंसान के अंदर कोई खूबी होती है ना, फिर लोग खुद ब खुद उसके बारे में जानने लगते हैं। लेकिन अगर खूबी कोई नहीं, स्किल कोई नहीं, आप बड़ी बड़ी सिफारिशें करके कहीं पहुंच भी जाते हैं ना, तो अगली दफा आप वहां नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह करे कि आज हम मुसलमानों में भी यही चीजें आ जाए कि हम वाकई अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से आगे लगा सके। और यहाँ एक और चीज भी नोट कीजिएगा कि इस वक्त तक हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नबी बन चुके थे, नबुवत मिल चुकी थी जेल के अंदर, और अब अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था बंदों को। और जब इंसान किसी आला मुकाम पे पहुंचता है, ऐसे लोगों में उठता बैठता है कि जो ज्यादा दूर होते हैं दीन से या इन लीड किस्म के होते हैं, तो वहां पैगाम पहुंचाने का फायदा ज्यादा होता है, इसलिए अब पैगाम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। खाल जलनी अला खजाइन अलअर्ज़ इन्नी हफीजुन अलीम, लफ्ज अलीम से भी समझ में आ रही है बात कि जानते हैं, यानी एक तो इस काम को जानते हैं और दूसरे अल्लाह ताला का दीन भी पहुंचा सकते हैं। वकजालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़, और इसी तरह हमने यूसुफ को जगह दी जमीन में, यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशा, वो जहां चाहते रहते। नसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, हम जिसे चाहें अपनी रहमत से ऐसे ही नवाजते हैं और नेक लोगों का अजर जाया नहीं करते। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनु वकानू यत्तकून, और जो लोग ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे उनके लिए आखरत का अजर ही बेहतर है। यही जुमला आपने पीछे भी सुना था, कजालिक मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्थ, तब क्या हुआ था, गुलाम बन के दाखिल हुए थे इस मुल्क में और आज वहां बादशाह बन रहे हैं। ये है जजा, वला नुदी अजरल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन के अजर साया नहीं करते। मुहसिन जो होता है ना कभी नीचे नहीं रहता, लोग उसको कुएं की गहराइयों में भी फेंक देना अल्लाह ताला उसको मुकाम दे देता है। कोई बहुत अरसा तक आपकी सलाहियतों को दबा नहीं सकता, सिर्फ ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं, काम पे तवज्जो दें, और अगर काम नहीं है तो कोई आपको उभार भी नहीं सकता। कई दफा लोगों को मैंने देखा, वो इस बात पे जलते कुटते रहते हैं, मेरे खिलाफ फुलां ने कान भर दिए, मेरे खिलाफ फुलां ने बात कर दी, और मेरे में तो बड़ी खूबियां हैं और दिस एंड दैट। ये कभी नहीं होता, वक्ती दर पे हो सकता है, इसमें मुश्किल नहीं है, नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन ये नहीं चलता। अल्लाह ताला बंदे के अंदर कोई खूबी होती है उसको मनवा लेता है। अगर आज हम नहीं रहे तो फिर इसकी वजह यह कि हमारे अंदर खूबियां नहीं रही। अब देखिए, 13 से 17 साल की उम्र के दरमियान कुएं में डाले गए, 7 साल अजीज मिस्र के घर में रहे, वहां से निकले तो जेल में गए, नबुवत मिली, कुछ कहते हैं नबुवत उस औरत के घर में ही मिल गई थी, और अब बादशाहत मिल रही है ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन्नार। और इनकी जिंदगी की कहानी पढ़ के महसूस होता है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये तो दिन है जो हम लोगों के दरमियान घुमाते फिराते रहते हैं। असल बात यह है कि इंसान करता क्या है, तो हमारे लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं, उस सारे लेसन के ऊपर नजर रखनी है कि कैसे अल्लाह ताला दिनों को बदलता है। अगर आज कोई मायूसियों में है, गम में है, तो गम ना करे, काम करता जाए, अल्लाह ताला खुद ही इज्जत दे देंगे। और अगर इज्जत मिली भी है लेकिन अहल नहीं, तो ज्यादा दिन तक ये चीज नहीं चलेगी और फिर ये चीज इंसान से छिन जाती है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हम सब इन बातों को सुन के अपने लिए अमल लेने वाले बन जाएं, और जो खूबियां उन लोगों में थी जिन्होंने उनको इज्जत दी थी, अल्लाह ताला हमें भी वही खूबियां अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तिलावत सुनेंगे इंशा अल्लाह ताला। وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون